Book 2 7 Numerot Minä lasken 1, 2, 3 1, 2, 3 Minä lasken kolmeen. Minä lasken eteenpäin. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Minä lasken. Sinä lasket. Hän laskee. 1. Ensimmäinen. 1. Ensimmäinen. 2. Toinen. 2. Toinen. 3. Kolmas. 3. Kolmas. 4. Neljäs. 4. Neljäs. 5. Viides. 5. Viides. 6. Kuudes. 6. Kuudes. 7. Seitsemäs. 7. Seitsemäs. 8. Kahdeksas. 8. Kahdeksas. 9. Yhdeksäs. 9. Yhdeksäs.